पर आ गए बालक नर नारी। कृपामयी आनंदमयी अम्बे सुखकारी। जय अम्बे दुर्गे मैया हे मंगल मूर्ति मैया। सब जग की रक्षा करे भक्तन दुख तारे। जग संताप निवारती दुष्टन को मारे। जय अम्बे दुर्गे मैया तेरी आरती भक्त उतारे। हे मंगल मूर्ति मैया। सिंहवाहिनी मात है खड़ग खपर धारी। अष्टभुजा शक्ति लिए शोभाति प्यारी। जय अम्बे दुर्गे मैया हे मंगल मूर्ति मैया। कंचन थार सजाए के नव ज्योति बारी। रक्त पुष्प की माला मैया स्वीकारी। जय अम्बे दुर्गे मैया तेरी आरती भक्त उतारे। हे मंगल मूर्ति मैया। श्री अम्बे भवतारिणी मनहर छवि शोभा। देव ऋषि मुनि ध्यावते देखत मन लोभा। जय अम्बे दुर्गे मैया हे मंगल मूर्ति मैया। जगदम्बे तेरी आरती जो कोई गावे संकट से मुक्ति मिले मन वांछित फल पावे। जय अम्बे दुर्गे मैया तेरी आरती भक्त उतारे। हे मंगल मूर्ति मैया तू सबके काज सवारे। जय अम्बे दुर्गे मैया।